Ada orang tanya dah, ustaz, dah banyak main gelak gambar tu, kan dia main gelak gambar. Ah, tu kata yang kelakor, tengah-tengah bilang kertas undi, boleh gelak. Yang peliknya, negara yang mundur seperti Afrika, Republik Cina, Republik Cina ni memang mundur. Dia wayar dia bukan 3 piece, 1 piece. Pakai tarik gitu wayar, mesti ketang kali. Bila undi tak padam. Kita hebat punya bangunan boleh padam. Boleh gelap. Yang herangnya bila belum gelap, bilang jadi lain, lepas curuh balik, bilang jadi lain. Maknanya kalau main bola kan tentu api ya. Bila nyala, dia lepas tu dah bola. Pertama, dah nak lepas sekarang. Maka kata saya ke apa muda yang tak terlepas bola. Terlepas bola, dia nyala gelap bola. Dia tu curuh tau, dah curuh tu tanah air dah bola. 12 orang dah duduk tenang dah. Haa, ini kelakor dia kita. InsyaAllah kita akan tamatkan riwayat kelakor ni 2014 nanti. Dan kalau Allah tak beri sebelum 2014, kita terima dengan dada lapang. Takbir.